Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 4 z 5 górników rannych w podziemnym wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła wyszło ze szpitali. Dziś możliwa wizja lokalna. Na Wybrzeżu oddano hołd ofiarom grudnia 70 roku. W uroczystościach wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Na brytyjskim rynku muzycznym świąteczny wyścig o numer 1 na liście sprzedaży prowadzi Ed Sheeran. Z piosenką Perfect. Prawdopodobnie dziś może odbyć się wizja lokalna w kopalni Mysłowice Wesoła. Wczoraj rano doszło tam do podziemnego wstrząsu. Rannych na szczęście niegroźnie zostało 5 górników. 4 opuścili szpitale. Pod opieką lekarzy w Mysłowicach pozostał 1 poszkodowany. Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski mówi, że na razie nie wiadomo, czy wstrząs uszkodził podziemną infrastrukturę. Informacji górników, którzy wycofywali się z zagrożonego rejonu, wynika, że nie ma tam zniszczenia, ale to potwierdzi wizja lokalna, która zostanie przeprowadzona w najszybszym możliwym terminie. Rejon kopalni, gdzie doszło do wstrząsu, został wyłączony z eksploatacji. W Gdyni i Szczecinie oddano hołd ofiarom grudnia 70 roku. W czarny czwartek wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników w Gdyni, którzy szli do pracy. Zginęło 18 osób. W ulicznych starciach w Szczecinie śmierć poniosło 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Bolesław Potocki został ranny przed szczecińskim urzędem miasta. Wspomina, że wojsko strzelało wtedy do manifestantów tak, by zabijać. Matka Boska, podkreślam, mnie uratowała, bo mimo to, że dostałam w prawe przedramię z Kałasznikowa, na to są dokumenty, strzelał to żołnierz 12 dywizji, mimo to, że ja uciekałam w szoku, strzelał dalej. Nie strzelał, żeby mnie postraszyć, tylko strzelał, żeby mnie zabić. W uroczystościach wziął udział premier Mateusz Morawiecki. W swoim przemówieniu podkreślił, że tragiczne wydarzenia sprzed 47 lat utorowały drogę do polskiego sierpnia 80 roku. Droga do 21 postulatów MKS w sierpniu 1980 roku wiodła z całą pewnością przez tamtą ofiarę stoczniowców, dokerów, robotników grudnia 1970 roku tutaj w Gdyni, w Gdańsku, w Trójmieście, w Szczecinie, na całym polskim wybrzeżu. Premier dodał, że winni masakry robotników nie zostali w III Rzeczpospolitej sprawiedliwie osądzeni. Engelberg szczęśliwy dla Kamila Stocha. Nasz skoczek narciarski w sobotę był 3. w konkursie, a wczoraj zajął 2. miejsce. No to był dobry dzień. Trudno w tym momencie ocenić, ile jeszcze mogę dać więcej w tych skokach. Na pewno chciałbym, żeby były jeszcze lepsze, jeszcze dłuższe, ale zobaczymy, jak to się dalej wszystko potoczy. 7. był wczoraj Piotr Żyła, reszta naszych skoczków zajęła dalsze pozycje. Kilkutysięczna antyrządowa demonstracja zwolenników Michaila Saakaszwilego przeszła ulicami Kijowa. Uczestniczył w niej również sam były gruziński prezydent, a obecnie ukraiński polityk. Demonstranci próbowali zająć jeden z budynków w centrum miasta. Na Majdanie Niepodległości głos zabrał lider Ruchu Nowych Sił, Michail Saakaszwili. Piotrze Poroszenko, oszukał pan ludzi, sprzedał pan nasze marzenia. Zamiast reprezentować obywateli, pomaga pan tylko swoim bankom. Wzywam pana, aby zapobiegł pan eskalacji przemocy i rozlewowi krwi. Kilkuset uczestników demonstracji próbowało zająć znajdujący się w pobliżu Placu Niepodległości budynek Pałacu Październikowego. Michail Saakaszwili oskarża rządzących Ukrainą, a przede wszystkim prezydenta Poroszenkę o uwikłanie w schematy korupcyjno-przestępcze. Ukraińska prokuratura zarzuca z kolei Saakaszwilemu, że brał pieniądze na antyrządowe protesty od ludzi z otoczenia byłego ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Last Christmas, a może utwór Perfect. Na Wyspach Brytyjskich rusza wyścig o świąteczny numer 1 na muzycznej liście sprzedaży. Fani George'a Michaela chcą, by w pierwszą rocznicę śmierci artysty w zestawieniu królował jego utwór. Choć może trudno w to uwierzyć, ten utwór nigdy nie dotarł na pierwsze miejsce. W 1984 roku był na 2. Reedycja sprzed 10 lat skończyła o pozycję niżej. Teraz fani chcą to zmienić. Kampanię popiera Andrew Ridgely, kolega George'a Michaela z zespołu Wham, ale jest konkurent. Jeden z największych faworytów do prestiżowego wyróżnienia to Ed Sheeran ze swoim nowym singlem Perfect. Dodajmy, że są i tacy, dla których perfekcyjne byłyby święta rock'n'rollowe. W tym roku pożegnaliśmy Malcolma Younga, współzałożyciela australijskiej grupy AC/DC. Stąd propozycja hołdu dla niego i wywindowania na pierwszą pozycję klasyka For Those About To Rock We Salute You. Z przecieków wynika, że na razie rock'n'rollowcy są w 3. dziesiątce. O włosy prowadzi Sheeran, ale to dopiero początek wielkiego wyścigu. Zwycięzcę poznamy w piątek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No i jest całkiem mocna presja, damska presja, aby Ed Sheeran zaśpiewał i to jeszcze na samym począteczku audycji. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Na razie informacje są takie. Polska w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Hiszpanią i Polską. A z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Ranek w centrum i na północy mglisty, w dzień pochmurno. We wschodniej połowie kraju, a także w górach będzie padał śnieg. W ciągu dnia miejscami możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, zmienne ciśnienie rośnie, temperatura zaczyna się od minusa. Minus 2 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Olsztynie, Elblągu i Białymstoku, 0 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Trójmieście, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, do plus 1 stopnia w Szczecinie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze, nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Uwaga! Zmiany w podatkach. Książki Podatki 2018 od dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Nowości w CIT, PIT, VAT, akcyzie, ryczałcie i JPK dla mikrofirm. Wszystko, co musisz wiedzieć o zmianach w podatkach. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Podatki 2018, część pierwsza. Jutro, część druga. Partner wydania Sage. Producent bezpłatnego oprogramowania do JPK dla mikroprzedsiębiorców. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementy diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Święta tuż, tuż, więc czas pomyśleć o świątecznych wypiekach. Przyjdź do Biedronki po sernik z prawdziwego tłustego twarogu. Teraz tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. A jeśli chcesz zrobić go po swojemu, przyjdź po twaróg sernikowy lub serek Prezydent. Teraz tylko 4,99 za kilogram przy zakupie 3 opakowań z kartą Moja Biedronka. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie blisko ciebie. Codziennie niskie ceny. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Wielczamy niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 6. Damska presja była ogromna. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in, not knowing give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Takie łagodne rozpoczęcie. Kolega walczy o pierwsze miejsce, więc troszkę możemy go wesprzeć. Damska presja tutaj na obiekcie była ogromna. Tak ogromna, że potem ta damska presja bardzo głośno sobie słuchała tej piosenki. To niech sobie jeszcze raz posłucha. I found a love for me. Darling, just dive right in. Żartowaliśmy oczywiście. Ed Sheeran o poranku. Witamy Państwa serdecznie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. O co chodzi z tym Edem Sheeranem? Co tego? Być może ktoś z Państwa mi wyjaśni. 14,5 minuty po szóstej. Zaczynamy. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces extra tarde when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. @polskieradio.pl 71335. Zaczynamy to też. Zapraszamy do Trójki. A co my dziś? 16,5 minuty po szóstej. Technologia. Technologia rozwija się... No rozwija się jak, i tu brakuje mi trochę porównania, ale ona się rozwija tak szybko jak kariera Eda Sheerana co najmniej. Nie wiem, czy to dobre porównanie, ale musi być. Kolejna szybkość internetu przed nami. Mówimy o technologii 5G. To jest wyzwanie cywilizacyjne. Technologia 5G wykracza daleko poza możliwości obecnej telekomunikacji mobilnej, a nawet nasze wyobrażenia o tym, co telekomunikacja mobilna potrafi. Te wyobrażenia próbujemy Państwu jakoś przybliżyć po 7.40. Co to będzie dla nas znaczyło? 5G jest coraz bliżej. No to się będzie rozwijało, jak kariera pana Eda. A poza tym porozmawiamy sobie o przygotowaniach do Sylwestra, żeby nie było za późno. 31 grudnia po prostu przychodzili spóźnialscy do lecznicy po szybką tabletkę na Sylwestra, która miała uczynić cuda. Są takie tabletki, natomiast pomimo tego, że pies jest wprowadzony w sen, on nadal w jakiś sposób słyszy i odczuwa te bodźce negatywne. Nie jest to efekt pożądany. To jest właśnie ten moment. Teraz powinniśmy zacząć przygotować zwierzę do tego, co będzie się działo w Sylwestra. Wszyscy dobrze wiemy, jak to będzie wyglądało. Proszę tego posłuchać przed 6.30 jeszcze o zwierzakach przed Sylwestrem, a poza tym 20 minut po 7.00 tata. Tata dziś gra. Cofamy się trochę do średniowiecza? Do średniowiecza, takiego przyjemnego średniowiecza z przymrużeniem oka. Może bardziej takiego fantazy średniowiecza. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Fajne wyzwanie dla grających. O właśnie, taka mała gra. A wcześniej dr Tomasz. Dzisiaj dr Tomasz o paliwach. Diesel nie jest jednorodną mieszaniną węglowodorów. Mieszaniny jednorodne od niejednorodnych to jest mniej więcej taka różnica jak pomiędzy wodą, w której jest rozpuszczona sól, a mlekiem. Kwadrans po 7.00. Dr Tomasz Rożek i pytania z kosmosu. No a poza tym przed 7.00 pani Helena. Widzę panią. Stanie, przestań. Odwróć łeb, ja cię bardzo proszę, ja nie jestem w stanie na ciebie patrzeć. No, przepraszam, ale pani mnie troszkę pomyliła, ja Tadeuszem nie jestem. O, jest, powiem ci, Tadzio. Tadzio, ale z tyłu, jak jesteś odwrócony, też mnie śmieszysz. Pani Helena, no doskonałym humorze będzie z gościem. Proszę posłuchać przed 7.00. Zapraszamy serdecznie. Audycja poranna. Christmas. coraz więcej będzie takich przedświątecznych. 21,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Dla psa czy kota wybuch sztucznych ogni w sylwestrową noc są porównywalne do emocji, które odczuwają ludzie, gdy niespodziewanie rozpoczyna się bombardowanie. O tym wielu posiadaczy czworonogów już dobrze wie. Problem w tym, że często z pomocą dla swoich pupili czekają na ostatnią chwilę. Mój akurat nie ma problemów z hałasem, ale dużo znajomych ma problemy właśnie z psami, które są zbyt pobudzone właśnie w sylwestra dźwiękami wydawanymi przez fajerwerki. Wyraźnie zestresowane nadmiernym hałasem. I co robią? Inwestują po prostu w jakieś środki, które by uspokajały. A wie pani, na ile wcześniej trzeba się tym zająć? Konkretnie przed sylwestrem. O ilu dniach, tygodniach mówimy? Około 10-14 dniach przed nocą sylwestrową. To jest minimum. Lekarz weterynarii dr Magdalena Szewczyk. 31 grudnia po prostu przychodzili spóźnialscy do lecznicy po szybką tabletkę na sylwestra, która miała uczynić cuda. Są takie tabletki, natomiast jest to dosyć silny lek, który warto jest wcześniej przetestować u danego psiaka, czy nie powoduje niepożądanych reakcji. Właściciel nie wie, jak się zachować wobec takiej sytuacji. A jak uniknąć takiego niepożądanego działania? Wprowadzić leki o działaniu uspokajającym, natomiast subtelniejszą formą tego uspokojenia. Delikatnie wyciszą takiego psiaka, a nie wprowadzą go w taki sen, który bardzo często jest tylko tak naprawdę zwiotczeniem mięśni. Pomimo tego, że pies jest wprowadzony w sen, on nadal w jakiś sposób słyszy i odczuwa te bodźce negatywne. Nie jest to efekt pożądany. To znaczy dla zwierzęcia te wszystkie wybuchy fajerwerków. To nawet dla nas, jeżeli wybuch zdarza się nieoczekiwanie, to jest to przerażające. Behawiorystka zwierzęca Aleksandra Słyk, Przejść dziecka. Dla zwierząt zawsze jest to zaskoczenie, coś przerażającego. Czym to może skutkować? Po sylwestrze nasilają się problemy behawioralne. I to nie jest tylko kwestia tego, co my widzimy, że one się trzęsą, że one się ślinią, że one się chowają w różne miejsca. To też większa agresja. A czy z kotami, chomikami też tak postępować? Na pewno warto zachować te ogólne zasady, czyli zagwarantować kotu czy również chomikowi spokój, ciszę. W przypadku kotów można ewentualnie rozważyć zastosowanie preparatów ziołowych, takich jak koćmiętka albo waleriana. A czy są jeszcze jakieś inne dodatkowe sposoby? Troszeczkę zagłuszyć te dźwięki z zewnątrz. Pomaga głośniejsza muzyka, to jednak zaciera to takie nagłe wybuchy. Nawet czasami udostępnienie łazienki, bo niektóre psiaki się chowają właśnie pod prysznic. Warto umożliwić psiakom, żeby mogły się tam schować, bo one mają prawo się tego wszystkiego bać. Olejki eteryczne, lawendowe też działają na niektóre psiaki uspokajająco. To co, najlepiej do łazienki, lawenda i, nie wiem, Rammstein czy Wagner? Teraz można nawet w internecie, na YouTubie znaleźć muzykę relaksacyjną dla psów. A co z rybkami na przykład? Rybki mają tą przewagę, że mają wodę, która będzie wyciszała prawdopodobnie wystrzały. Powiem szczerze, nie spotkałam się do tej pory z problemem stresu u rybek. Rybki mają łatwiej. No chyba, że karpie. 25 minut po szóstej. Losem zwierząt w czasie zabaw sylwestrowych już teraz zainteresował się Łukasz Walewski, bo to już ten moment, żeby się zainteresować. Poranna audycja 25 minut po szóstej. Właśnie napisała słuchaczka. Czego pan tu nie rozumie z tym Edem Sheeranem? Jego popularność opiera się tylko na pięknej muzyce, pięknym głosie anioła i gitarze, bo na pewno nie na wyglądzie macho. I dodam, że pięknie zaczęliście poniedziałek. Od razu się obudziłem, aż mąż się zdziwił. Znaczy, dobrze, bardzo dobrze. Choć tutaj też jeszcze i słuchacz napisał, mężczyzna, bo pan Krzysztof napisał, kto tak fałszuje. No i zdania znowu podzielone. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year is for me and you. So happy. see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. In that bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD chorus still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. Oj, dostało się panu Krzysztofowi 2,27 trójek. Pan Krzysztof po prostu jest zazdrosny. No i tyle. To taki mój komentarz do porannego tematu. Do pana Eda Sheerana. Jeszcze pani Magdalena napisała w sprawie zwierzaków w Białymstoku. W tym roku nie będzie fajerwerków, będzie pokaz laserów właśnie w trosce o zwierzaki. Choć pewnie indywidualnie sporo tego strzelania jeszcze się pojawi. 6:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Kandydaci na szefów resortu rozwoju i finansów są już znani, mówi premier i zastrzega, że przed nominacją i ujawnieniem nazwisk będzie rozmowa na najwyższym szczeblu kierownictwa politycznego PiSu. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze przez krótki czas będzie łączył funkcję szefa rządu z zarządzaniem ministerstwami rozwoju i finansów. Pociągi jeżdżą już normalnie. Warszawa, na trasie Warszawa-Kraków wieczorem skład Pendolino relacji Gdynia-Rzeszów potrącił śmiertelnie osobę przechodzącą przez tory w niedozwolonym miejscu, mówi rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Osoba postronna weszła na tory pomiędzy miejscowością Miechów i Słomniki, to jest na trasie z Krakowa do Warszawy. Spowodowało to 2,5-godzinną przerwę w ruchu pociągów. O godzinie 22:30 pociągi już ruszyły. To były niezbędne działania prowadzone przez policję, prokuratora dla ustalenia okoliczności zdarzenia. Tym pasażerom, którzy koniecznie chcieli udać się w dalszą podróż, PKP zapewniło komunikację zastępczą. IMGW ostrzega przed lodem na jezdniach i chodnikach, głównie w zachodniej i centralnej Polsce. Ostrzeżenie dotyczy 5 województw: opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Temperatura spadła poniżej zera, przez co zamarzają mokre nawierzchnie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

Beth Hart i Joe Bonamassa. O poranku. A dlaczego nie? Za 21,5 minuty siódma. Pan redaktor. Dzień dobry. W szaliczku. Ja troszkę wykrakałem w czwartek tym tematem o podawaniu dziecku tabletek. No i proszę bardzo. Tak sugestywnie zapytałeś, o co chodzi z tym Edem Sheeranem, że zastanawiam się od 15 minut, o co chodzi z Edem Sheeranem. I tak wydaje mi się, że to jest taka męska odpowiedź na Adele. I tu nie ma żartów. No taka szczerość, brak... Szczerość w naszym klubie to norma. W waszym tak. Więc tak się wydaje, ale oczywiście mogę się mylić, bo się na tym nie znam. Jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, to bardzo dużo ciekawych doniesień, więc spieszę od razu powtórzyć, bo kilka rzeczy być może ważnych. Na okładce dziennika Gazety Prawnej dziś to właśnie Czwarta Rzeczpospolita. I oczywiście o sądownictwie, oczywiście o kontroli wyborczej, oczywiście o handlu w niedzielę, ale kto wie, czy jednak z tym czasem nie będzie kojarzyć się bardziej wątek kontroli finansów, bo trzy artykuły trochę na ten temat. Szef CBA będzie mógł w dowolnym momencie, pisze dziennik, lustrować stan posiadania lekarzy, nauczycieli, prawników pełniących funkcje korporacyjne, nawet menadżerów zatrudnionych w bankach z udziałem państwowego kapitału, pisze właśnie ten tytuł na swojej okładce. Obok o tym, że w przyszłym roku do szefa Krajowej Administracji Skarbowej trafią pierwsze informacje o podejrzanych transakcjach na rachunkach bankowych, a dostanie on prawo blokowania ich nawet na 3 miesiące. No i jeszcze echa afery reprywatyzacyjnej. Otóż teren, który znajduje się pod znanym w Warszawie centrum handlowym, chodzi o Wola Park, mógł być przejęty niezgodnie z prawem. Takie dziś rewelacje przynosi dziennik Gazeta Prawna, ale to nie jedyne rewelacje dziś w prasie. Wyborcza pisze o tym, że broń maszynowa dla obrony terytorialnej nie ma certyfikatu Wojskowego Instytutu Technicznego. Resort Obrony Narodowej ominął tę procedurę, mimo że karabinki wciąż wymagają dopracowania. Chodzi o MSB Grot, których pierwszą partię, czyli 2000 sztuk, szef MON z wielką pompą przekazał 30 listopada przedstawicielom dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Najpoważniejsze zastrzeżenie do grotów to ciągle niedopracowany przełącznik broni z ognia pojedynczego na ogień ciągły, czytamy w Gazecie Wyborczej. Na stronie pierwszej, tu i zresztą w Rzeczpospolitej także duży tytuł zawierający słowo, nazwę Uber. Uber legalnie, pisze Wyborcza, Uber jak taksówka. Polscy kierowcy amerykańskiej firmy dostaną kasy fiskalne, a za podróż będzie można płacić gotówką. Czy Uber stanie się normalną firmą taksówkową, pyta gazeta. W Niemczech zapadł wyrok, który nałożył na spółkę z obowiązki, jakie mają korporacje taksówkowe. Czytamy i w Wyborcze, i w Rzeczpospolitej w podobnym tonie. Tutaj także bardzo rzecz ciekawa. Otóż rocznie 1000 bagaży porzucanych jest na dworcach i za pozostawienie ich bez opieki teraz dopiero będą kary. Do tej pory nie można było karać grzywną. Rzeczpospolita dotarła do projektu stosownych zmian stosownych przepisów. Ta liczba pozostawionych bagaży rośnie lawinowo. staje się problemem na dworcach. Pozostawienie takiego bagażu paraliżuje ruch. Katalog zachowań zabronionych zresztą jest szerszy. Na dworcach i w pociągach nie wolno będzie również palić papierosów elektronicznych czy nowatorskich wyrobów tytoniowych, a także jeździć na deskorolkach, hulajnogach i w pojazdach elektrycznych typu Segway. To konieczne, bo według uzasadnienia rośnie ich popularność, a brak jest regulacji zabraniających jazdy nimi po peronach i w holach dworców. Walizka pod czujnym okiem pisze o tym Rzeczpospolita, która także sporo o polityce. Po pierwsze, jest praca. Poszukiwany jest rzecznik prasowy Mateusza Morawieckiego. Rządu. Mateusz Morawiecki kompletuje skład swoich najbliższych doradców, w tym szefa gabinetu oraz przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ale tytuł jest, że premier szuka rzeczniczki, więc to jednak zawęża pewien katalog. Mnie oczywiście opozycji sporo. Osobne ścieżki opozycji. O tym, że opozycja trudno idzie opozycji dogadywanie się. Opozycja bez zjednoczenia. To także dziś w Rzeczpospolitej. W Polska The Times. Wszystkie fronty Grzegorza Schetyny. O tym, że no, w głównym starciu z PiS-em pozycja Schetyny będzie tylko trochę silniejsza, choć w Platformie trochę rzecz uporządkował. No ale o tym, że Mateusz Morawiecki kompletuje skład gabinetu, piszą także inne tytuły, dlatego że to dziś ma być już także pierwsza rekonstrukcja. Już dzisiaj dymisję w nowym rządzie, pisze Fakt na pierwszej stronie. Gazeta Polska codziennie nawet publikuje pewne nazwiska. Dziś początek rekonstrukcji. Do stanowisk w rządzie przymierzani są poseł Marek Suski, a także Michał Dworczyk i Paweł Szrot. Czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Zdaje się, że chodzi przede wszystkim o kancelarię premiera. Na razie początek. Tak. Na razie tak. Na początek rekonstrukcja kancelarii. Morawiecki ustawia KPRM, także w Polska The Times dziś sporo na ten temat i spekulacji, i komentarzy. Choć no, takich właściwie spekulacyjnych komentarzy. Dodam jeszcze, że nasz dziennik apeluje bez wsparcia z Polski. Instytut Piłsudskiego w Londynie czeka likwidacja. Instytut został założony w 1947 roku, a znajduje się tam jedynie publicznie dostępny egzemplarz zrekonstruowanej przez Polaków kopii Enigmy, za pomocą której w czasie wojny przechwytywano niemiecką korespondencję wojskową. Ratujmy Enigmę, apeluje nasz dziennik na stronie pierwszej. No i dodam jeszcze, że w Super Expressie, poza historią obyczajową państwa, no już zostawmy jakich państwa, dziś z gazety wypadła mi również płyta z kolędami. Więc myślę, żeby się wprowadzić w taki nastrój świąteczny. Z tym, że nie powiedziałem jeszcze, że to gwiazdy Disco Polo wykonują kolędy. Ale gdyby państwa ciekawiło, jak to brzmi, to może już zatrzymajmy, ale rzecz, no, trzeba wiedzieć, o czym się mówi, do odnotowania. Tak, tak, proszę państwa, w takich czasach żyjemy. Świąteczne również Polska The Times w dużej mierze... Każdy może śpiewać kolędy. ...przeżyć święta, ale nie każdy musi nagrywać i publikować. Polska The Times na pierwszej stronie. No i wszystkie tygodniki dziś solidarnie świąteczne. Bardzo ładne okładki, od takich bardziej świątecznych, religijnych, po prostu zimowe, jak z Mikołajami, jak gdzie ten śnieg, drogi Newsweeku? Wesołych świąt i dobrego roku życzy Newsweek na okładce. Być, jak być razem w czasach podziału, tłumaczy polityka. Tajemnica świętej rodziny. I to już tygodnik sieci, złota winieta i to są właśnie te świecące, błyszczące tygodnik do rzeczy. Podobnie jak Bóg stworzył człowieka, dziś na okładce. Święta rodzina na obrazach i na okładkach. Jeszcze tygodnik Wprost. Tutaj dla was na święta znane postaci piszą, o czym marzą naprawdę. No i w tygodniku Wprost dziś taka okładka. A czy to są podwójne numery? To są absolutnie, tak. No, świąteczno-noworoczne. To są raczej przedświąteczno-świąteczne. O tak bym to widział, bo za tydzień w poniedziałek będziemy cieszyć się Bożym Narodzeniem. Krystian Hanke, Poranna Prasa, a także tygodniki. Dziękujemy za 14:07. Skłębione fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie, na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił, i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi. Wtem rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. płynąć świadomie, pewniej szybciej krzyczał grubo. Aż piknął orła i do wody zrobił chlub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor opływania podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie, orety! Krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Kapoki z korka, antyimportowy produkt. Ostatni sukces wysławiany, że ho ho. Najpierw jak gąbka nasiąknęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na dno. A przy okazji wydarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. A sytuacja dramatyczna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowano go metodą usta usta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Poczuł sobie dziwną szajbę i zamiast zająć się na powrót biegiem swym, wszyscy rzucili się jak w dym ratować łajbę, by nowe kierownictwo płynąć miało w czym. Ślizgała się po fali pusta i samotna, pokryte polipami pokazując dno. Trzeba jej przyznać, że cholera jest wywrotna, lecz się udało jeszcze raz obrócić ją. A nowe kierownictwo cieszy się bezbrzeżnie, że się tę łajbę obróciło jeszcze raz. Płyta powiada samorządnie, niezależnie i w razie czego wyciągnij ta znowu nas. Bądźcie spokojni, my z was nie spuszczamy oka, choć stół się wdziera do gardzieli i do płuc. Fala jest zawsze porywista i wysoka na słynnej mokrej męskiej trasie so pod płuc. Maciej Maleńczuk w piosence Wojciecha Młynarskiego, Maraton Sopot Puck. 227 Trójek, Krystian dopytywał, gdzie ten śnieg? Jak ktoś chce białe święta, zapraszam serdecznie w Bieszczady, jest cudownie i bajkowo. Bardzo dziękujemy. Za 10 minut będzie siódma. Urywki z kalendarza. Tak, to jest ten moment. Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena, w doskonałym humorze. Tadeusz, Tadzie, ale ty jesteś, masz śmieszną, bardzo masz śmieszną dzisiaj minę, Tadeusz, wiesz, naprawdę, tak jak się obudziłam, spojrzałam na ciebie, moje pierwsze spojrzenie na ciebie i od razu wiedziałam, że coś, że jesteś jakiś taki. O, jest, powiem ci, Tadzio, jak tak sobie wspominam, wiesz, te czasy studenckie, jak mieliśmy radiowęzeł Pingwin, pamiętasz? Się nazywał Pingwin. Ja przygotowywałam różne wiadomości tego. Ty miałeś takie bardziej ambicje, żeby coś, jakieś dziennikarskie, a ja wolałam tak po prostu czytać wiadomości, uwielbiałam to, wiesz. No, ja bardzo, bardzo to lubiłam, wiesz. Szkoda, że my nie pracujemy w jakimś radionie. Mogłabym, wiesz, to dzisiejsze te wiadomości, nie? Że 19 lat temu była premiera komedii romantycznej. Masz wiadomość, taka była komedia. No wiesz, na pewno. To nie przestań. Odwróć łeb, ja cię bardzo proszę, ja nie jestem w stanie na ciebie patrzeć. Albo ten, 69 lat temu uruchomiono, odbudowaną po zniszczeniach wojennych latarnię morską w Niechorzu. Tadzio, ale z tyłu, jak jesteś odwrócony, też mnie śmieszysz. 70 lat temu urodził się Steven Spielberg. Ten, wiesz, taki ten, no, która z godzina, bo mi zegarek w ogóle nie chodzi, ani mój papacz, ani twój nie chodzi. Wyjdę na tego, na dwór, to zobaczę. Zapytam kogoś, dobra? Proszę bardzo, proszę, pan jest z telewizji, jest? Pan jest chyba z telewizji, dobrze widzę? No jestem z telewizji, a co? A która godzina? 6:50, a co? A co się interesuje? A co się interesuje zaraz? 6:50, no artysta. 6:52 przecież. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz w lulajże Jezu niósolo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus, a wcześniej Joanna Kołaczkowska. Oj, to zawsze dobrze brzmi. Za 5:30. I know.